Zapraszamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Minęła północ, jest poniedziałek, 2 stycznia. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Koniec zamieszek w Ełku. Po śmierci 21-latka w mieście kilkaset osób protestowało. Prawie wszystkie ofiary zamachu w Stambule udało się zidentyfikować. Zginęło 24 cudzoziemców. Od nowego roku lekarz rodzinny bezpłatnie przyjmie także osoby bez ubezpieczenia zdrowotnego. Coraz mniej osób gromadzi się w centrum Ełku. Policjanci zatrzymali 25 najbardziej agresywnych osób, które atakowały funkcjonariuszy i niszczyły mienie. Do zamieszek w centrum miasta doszło po śmierci 21-latka. Mężczyzna zginął w noc sylwestrową po awanturze przed lokalem Prince Kebab prowadzonym przez cudzoziemców. Po zabójstwie policja zatrzymała 4 mężczyzn, obywateli Tunezji, Algierii i Maroka. Przez cały dzień byli przesłuchiwani. Po południu kilkaset osób zebrało się w centrum miasta, powybijano witryny i zniszczono lokal, przed którym doszło do tragedii. Butelki, kamienie i petardy poleciały też w stronę policjantów. Mimo nocy tylko kilka małych grupek wciąż jest na ulicy. Zejdźmy z ulicy. Zejdźmy, bo dojdzie do tragedii. Zejdźmy, ludzie. Stało się. Idziemy do domu. Pilnujący porządku w centrum Ełku policjanci na prośby negocjatora, który próbuje uspokoić sytuację, opuścili tarczę. Cofnęli się też o kilkadziesiąt metrów, aby dalej blokować dojście do restauracji, w której doszło do tragedii. Kilka osób opuściło centrum Ełku, jednak wiele nie zamierza wrócić do domów, jak mówią, nawet do rana. A relacjonowała Kinga Grabowska z Polskiego Radia Olsztyn. W tej chwili policja zapowiedziała, że pozostanie na ulicach do rana. Do rana będzie też kilka małych grupek mieszkańców. Porządku pilnują dodatkowe siły policji i żandarmeria wojskowa. Postępowanie w sprawie śmierci 21-latka prowadzi prokuratura rejonowa w Ełku. Zidentyfikowano prawie wszystkie ofiary zamachu na klub nocny w Stambule. 11 zabitych jest narodowości tureckiej, 24 osoby to cudzoziemcy. Nie udało się dotąd określić tożsamości 4 ofiar. W sumie w ataku w noc sylwestrową zginęło 39 osób, a 65 zostało rannych, podała Państwowa Turecka Agencja Anadolu. Wśród śmiertelnych ofiar są obywatele krajów arabskich, Arabii Saudyjskiej, Maroka, Libanu i Libii, a także obywatele Francji, Belgii oraz Izraela. Do zamachu na klub w europejskiej części Stambułu doszło o 1:30 w nocy. Napastnik otworzył ogień do bawiących się ludzi. Zamachowiec zbiegł, a w klubie zostawił broń. Szuka go policja i tureckie służby. Prezydent oraz premier Turcji potępili atak i zapowiedzieli walkę z terroryzmem. Za ofiary zamachu w Stambule modlił się wczoraj papież Franciszek. Od nowego roku również osoby nieubezpieczone mogą bezpłatnie pójść do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Nie mają jednak prawa do refundowanych recept. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł podkreśla, że nieuprawnieni nie poniosą żadnych kosztów związanych z wizytą lekarską. To jest, można powiedzieć, taka abolicja dla wszystkich tych, którzy w sposób nieuprawniony udadzą się do lekarza, skorzystają z wizyty. Obliczyliśmy, że jest to rozwiązanie, które będzie nas kosztować bardzo niewiele. Samo ściganie osób, które są w tej sytuacji dzisiaj, jest bardziej kosztowne niż pieniądze, które należałyby się Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Nie zniknie na razie system EWUŚ, który potwierdza prawo do świadczeń zdrowotnych. EWUŚ nie zniknie między innymi dlatego, że ta zasada, o której mówię, nie obejmuje na przykład refundacji leków, więc lekarz będzie musiał sprawdzić, czy pacjent posiada status ubezpieczenia i czy w związku z tym należy mu się recepta refundowana, czy też nie. Minister zdrowia zaznacza, że jest to rozwiązanie przejściowe. Od stycznia 2018 roku, wprowadzając zmiany systemowe, resort zamierza odejść od zasady ubezpieczenia zdrowotnego. Wszyscy pacjenci, którzy będą potrzebować pomocy medycznej, mają otrzymać ją na równych zasadach. W nowym roku wiele zmian czeka Francuzów. Będą podwyżki cen i opłat, ale też nowości związane z ochroną środowiska. Wszystkie pojazdy wjeżdżające do Paryża mają być zaopatrzone w specjalne naklejki na szybę, informujące o zanieczyszczaniu powietrza przez samochód. Im starszy i do tego diesel, tym więcej ograniczeń w jego poruszaniu się po stolicy. Za jazdę z przyciemnionymi bocznymi szybami grozi mandat do 135 euro, a po przekroczeniu prędkości o 50 km na godzinę żandarmeria konfiskuje samochód bez względu na to, czy jest na znakach francuskich czy zagranicznych. Paczki papierosów są pozbawione jakichkolwiek znaków markowych. Rozwód można wziąć przy porozumieniu stron bez obecności prawnika. Z użycia definitywnie wycofane są plastikowe reklamówki, a z wolnej sprzedaży chemiczne środki ochrony roślin. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

ta jego płyta Ojczyzna, no to coś wyjątkowego. Coś wyjątkowego. Uwielbiam wszystko, co Marek wytworzył i zostawił po sobie. Masz obronić co najlepsze. A w piosence na przykład Wolność to Marek Rechuta śpiewa, co też lubię powtarzać często, nawet w mojej publicystyce. Wolność to wśród mądrych ludzi żyć. I do takich zaliczam Lecha Makowieckiego, autora dwóch tomików poezji, ballad Pro Publico Bono, Ja tu zostaję. Jeszcze chciałbym podziękować za ten przyjazd specjalny z Gdańska. Jak ci się jechało? Pusta chyba autostrada. Na szczęście pogoda była dość sprzyjająca, temperatury plusowe. Autostrada w miarę pusta. Wolności była pusta, Wolności. Tak, dało się jechać i nawet dość szybko. Cieszę się, że zaprosiłeś mnie przede wszystkim, tak, dlatego, że nie często... A patrole policyjne jak tam przy okazji? Nie widziałem. No to... to mieli wychodzi... pełne ręce roboty w nocy. Ale to nie jest donos oczywiście do komendy policji, że ich nie widziałeś. Po prostu byli bardzo dobrze ukryci, bo oni tam są i pracują. Ale to jest taki szczególny dzień właśnie po 1 stycznia, ten drugi. Już wszystko się powoli kończy, świętowanie, wracamy do normalności, ale jednak drugi dzień stycznia jesteśmy ciągle pod wpływem tego nowego roku i tych życzeń, i dlatego taki miałem pomysł, żeby zaprosić barda z Gdańska, by za pomocą jego utworów, ballad, piosenek przekazać jeszcze jakieś życzenia słuchaczom Trójki. No, z racji wieku bodajże zaczynam ostatnio, a właściwie ostatnio od już paru ładnych lat, edukować. Mniej zwracam uwagę na piosenki emocjonalne, romantyczne, typu kochają się długo szczęśliwie albo się nienawidzą. Nie, to już jest, zostawiam to młodszym, natomiast chodzi o to, że przy pomocy ballad, przy pomocy tekstów można wiele rzeczy przemycić pożytecznych dla młodych Polaków, również dla starszych. I jak powtarzam, edukacja nie powinna być nudna, więc edukowanie przy pomocy ballad, przy pomocy teledysków, przy pomocy filmów, to jest chyba najbardziej przyjemna edukacja pod słońcem. Tak, stosujesz 13-zgłoskowiec. Również. I tak, ten styl niepowtarzalny naszego wieszcza Adama Mickiewicza. No, jestem admiratorem poezji wieszcza, a nawet mój zespół, Zajazd, nie przypadkiem wziął właśnie nazwę z naszej epopei narodowej. Tak, tym bardziej, że pisze się przez, tak? Przez Y ze Staropolska. Kiedyś tak pisano właśnie. To nie jest prosty wiersz. Czasami przechodzi on w typowe rymy częstochowskie, ale one są też bardzo miłe i im bardziej są adekwatne do rzeczywistości. No, wydaje mi się, że zrymować trzeba umieć. Ja próbuję przynajmniej i powtarzam, walor edukacyjny tego typu twórczości jest dla mnie najważniejszy. I odbieram bardzo pozytywne efekty z terenu, nawet z zagranicy. Pozwolą państwo, że z utworu Oda do młodości odczytam końcowy fragment, który jest jak gdyby credo mojego gościa Lecha Makowieckiego. Możesz nazwać mnie czubkiem, moherem, planktonem, ciemnogrodem, zaściankiem, tępym oszołomem, co wciąż kracze i kracze, psując ci zabawę. Przeze mnie wódka gorzka, nie smakuje strawa, lecz pomnij, iż Kasandrę mieli za wariatkę, gdyżeś Troi dojrzała w żaglach greckich statków. Ale ty mnie nie słuchasz, szydzisz sobie głupcze, jak Stefek burczy mucha, wszystkim nosa utrzesz. Więc wywieszczę ci przyszłość, oczy twe otworzę, Polskę widzę ogromną, od morza do morza, a w niej lud bogobojny. Prawią coś dziwnego, Bóg jest wielki, Mahomet jest prorokiem jego. No, napisałem ten wiersz 5 lat temu, Wojciech, uwierz mi, jeszcze nie było żadnych migracji. Tak, no to ostatnie zdanie, no rzeczywiście mogło wtedy szokować, a dzisiaj jest stwierdzenie pewnego faktu. Tak, ja przewidywałem pewne procesy, obserwując, znając historię, dlatego że w sumie ludzie się nie zmieniają. Zmieniają się tylko środki rażenia siły żywej przeciwnika. Zamiast dźwidy, łuku jest karabin, samolot, czołg, ale generalnie ludzie mają te same wady, że tak powiem, które dążą ku wojnom. W związku z tym, jeśli zna się historię, to można przewidzieć przyszłość. Stąd tak ważna jest znajomość historii. Stąd historia, mimo że jestem inżynierem, że jestem twórcą, jest dla mnie i będzie najważniejszym przedmiotem w szkole. Znając historię, możemy ustrzec się przed niebezpieczeństwami przeszłości. I stąd taka ważna jest właśnie nauka historii w szkołach, prawdziwej historii. Protestowałeś przeciwko ograniczeniu zakresu historii w szkołach i języka polskiego, likwidacji lektur, przez to, że, jak to się mówi popularnie, tracimy kod kulturowy z młodym pokoleniem. Jeżeli nie będą czytać Sienkiewicza, nie będą czytać Mickiewicza, to jak my się dogadamy, kiedy tam jest mnóstwo kluczy, które otwierają drzwi między pokoleniami. Wojciechu, należymy do pokolenia, które Mickiewicza, Słowackiego uczyło się na pamięć. Całe fragmenty pana Tadeusza mam jeszcze do tej pory w pamięci. I wydaje mi się, że to, że to był na początku trudny materiał, ta staropolszczyzna, te makaronizmy, to trzeba było brnąć z nauczycielem, z polonistką, z polonistą przez ten materiał, ale potem, jak się już to wszystko rozszyfrowało, to czy Kochanowski, czy Rej, czy Mickiewicz, dostrzegało się piękno tej staropolszczyzny. Wydaje mi się, że matura, egzamin dojrzałości, jest bardzo zobowiązującym egzaminem i trzeba coś tam umieć. Ja jestem przerażony, bo mam kontakty z obecnymi maturzystami i jeśli nauczyciel mówi, słuchajcie, nie musicie czytać tego Mickiewicza, tego pana Tadeusza, tu są streszczenia, tu są skróty jakieś takie, zapoznajcie się w punktach z tym materiałem i zdacie na pewno. To jestem przerażony, bo no jak można w punktach pana Tadeusza rozpoznać? Tak, albo odpowiadać na pewne kwestie zawarte w tym epokowym dziele na zasadzie testu. Wybierz właściwą odpowiedź, tak? No tak, a 1/3 na 3 pytania zgaduj, zgaduli pozwala czasami zdać ten egzamin maturalny. Nie wiem, wydaje mi się, że to trzeba zmienić drastycznie, dlatego że nie każdy musi zdać maturę, nie każdy musi być magistrem czy inżynierem w przyszłości, ale jednak nie ma co iść na łatwiznę. Tak. A ja mam taką swoją teorię, ponieważ na tej mojej liście bardów, piosenkarzy, poetów, ja jeszcze ją za chwilę, później ją odczytam, jesteś jednym z kilku, który może się chlubić, legitymować wykształceniem ścisłym. I zauważyłem taką prawidłowość, że właśnie wśród tych ścisłowców jest zdecydowanie więcej humanistów. Coś w tym musi być. To znaczy, myśmy byli, podejrzewam, uniwersalni. Gdybyś zobaczył książki, które w moim akademiku, w Akademiku Budowy Okrętów na Wyspiańskiego we Wrzeszczu były na półkach, to byś się zadziwił, dlatego że podejrzewam, że studenci filologii polskiej, romańskiej, angielskiej nie mieli tylu przesympatycznych książek, jak właśnie przyszli inżynierowie. Nam po prostu brakowało tego humanizmu na studiach technicznych. W związku z tym czytaliśmy. Ja noszę okulary. Jest to dowód na to, że kiedyś czytałem bardzo dużo. Jak kiedyś w liceum, pamiętam, policzyłem sobie strony. Wyszło mi, że 400 stron dziennie czytałem. Czytałem z latarką pod kołdrą, za co mi ojciec strasznie gonił. Czytałem w każdej wolnej chwili. Czytałem wszystko, co mi wpadło w ręce. Wtedy jeszcze nie było Facebooków, internetów. Książka była naszym oknem na świat. I być może czytałem również mnóstwo różnych śmieci. Ale to wszystko zostawiło jakiś ślad w głowie. Samo to, że błędów się nie robi, bo człowiek patrzy na wyraz z ukreskowanym, czy że z kropką i boli go, jak coś jest przestawione. Ale oprócz tego logika myślenia, wrażliwość. Ale faktem jest, że Mickiewicza na przykład odkrywałem ponownie dopiero po studiach. W liceum awantury były straszne. Ja ceniłem Baczyńskiego, pani polonistka wciskała nam trochę na siłę wiersze wieszcza, które mi się średnio podobały. I dopiero po studiach, kiedy wpadł mi w ręce pan Tadeusz ponownie i kiedy go ponownie po raz trzeci czy czwarty przeczytałem, wreszcie nie omijałem opisów przyrody. Wreszcie te opisy przyrody, które były słowami wyczarowane, pojawiły się w mojej głowie. I wreszcie doceniłem to, że Mickiewicz poetą wielkim był. Tak, jest takie powiedzenie, na naukę nigdy nie jest za późno. I rzeczywiście do pewnych rzeczy trzeba dorosnąć. Powiem coś z własnego podwórka. Otóż ja z kolei zachwyciłem się ostatnio księgami narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego Adama Mickiewicza. To już jest późniejszy okres jego publicystycznej działalności. To jest 1834 rok, pisał to w Paryżu. Tam są takie teksty, które można żywcem przenieść dzisiaj do naszych układów Polski z Unią Europejską. Tam jest prośba, wołanie do Polaków, by podnieśli dumnie głowę do góry, by nie schlebiali obcokrajowcom, by nie zachłystywali się Francuzem, Anglikiem, by dostrzegli również ich wady, by zachowali własną godność. Tam jest mnóstwo, czytam to swoim studentom najpierw, a potem pytam się, kto to napisał. Nikt nie jest w stanie zgadnąć, a jak Adam Mickiewicz mówi, no to... Dopiero oczy otwierają ze zdumienia, a więc jednak. Moja fascynacja dziełami Wieszcza, wierszami Wieszcza, to nie tylko nazwa zespołu. Ja kiedyś przerobiłem wszystkie dostępne wiersze, jakie mi wpadły w ręce Mickiewicza. Wybrałem te, które nadawałyby się na piosenki. Takie normalne, w stylu pop, reggae, country, folk, bluesa, rock and rolla. I wydałem płytę z zespołem Zajazd, którą Bożena pięknie by wyśpiewała również, gdzie jest 17 piosenek z tekstami Adama Mickiewicza, z moją muzyką, które te utwory udowadniają, że Adam Mickiewicz, gdyby żył współcześnie, sprawdziłby się jako songwriter, czyli twórca piosenek rozrywkowych. Aha. Oczywiście bazowałem bardziej na tych wczesnych okresach tworzenia Wieszcza, czyli Jedzą, piją, lulki palą, pani Twardowska oczywiście, ale też są poważniejsze utwory, typu Polały się łzy mczyste w konwencji bluesa, czy Nad wodą wielkończystą jako ballada rockowa i tak dalej, i tak dalej. Można, trzeba. I wrzuciłem te utwory do internetu. Bardzo proszę, zapraszam do słuchania Wieszcza. Jeśli nie można się go w szkole uczyć, bo redukują, rugują, to może warto by go pośpiewać. Pochwalę się trochę, drogi Lechu, jesteś na następującej liście moich gości. Posłuchaj tylko. Jacek Kowalski, bard polskiego średniowiecza. Znam. Jan Pietrzak, no wszyscy go znamy. 50 lat na scenie, satyryk, autor, publicysta. Leszek Długosz, poeta. Kraków. Paweł Piekarczyk, bard czwartej RP. Zaprosił mnie do swojego programu, który w lutym będzie emitowany w telewizji. Teraz twój ziomek, jak to ktoś kiedyś powiedział. Już wiem, Andrzej Kołakowski. Andrzej Kołakowski. Też. Pozdrawiam Andrzeja również. No, też jego piosenki lubię odtworzyć, przypomnieć. Tadeusz Sikora. To jest historia z kolei Solidarności. Bard Solidarności. Zgadza się. Piotr Szczepanik. Oj, to czasy, tak, czasy następnie. Bardzo odległe, ale znane mi. Świętej pamięci już niestety Przemysław Gintrowski, bard Solidarności, też był u mnie w czasie dwugodzinnego spotkania w Trójce na Poważnie. Koncertowaliśmy z Przemkiem na krakowskim Przedmieściu w czasie jednej z rocznic smoleńskich. Teraz następny inżynier z wykształcenia, Andrzej Rosiewicz. Tak. Ochrony środowiska, czy melioracji. Tak, tak, Andrzej. Ja może się mylę, ale na pewno Politechnikę kończył, to na pewno Andrzej Rosiewicz. Ostatnio pojawił się w Szopce Marcina Wolskiego w telewizji. Bardzo. Ale nawet wspomniany Grechuta jest przecież architektem z wykształcenia. A no właśnie, właśnie z Grechutą nie spotkałem się tutaj niestety. Jeszcze wtedy tej audycji nie było i mnie tutaj nie było. No, Marcin Wolski, nie trzeba go przedstawiać. Ryszard Markowski, współczesny pokolenie satyryków. Janusz Rewiński, Ryszard Baciarelli, aktor. Marek Dyrzewski, muzyk, publicysta, radiowiec wieloletni. I Stanisław Markowski, mój przyjaciel z Krakowa z kolei, fotograf, dokumentalista Solidarności, ale i muzyk, autor hymnu Solidarności. Stanisław Markowski. Stasiu, pozdrawiam cię serdecznie. I co ciekawe, ci moi goście, poeci, muzycy, bardowie, to wszystko ludzie głęboko zatroskani losem Polski. I co ciekawsze jeszcze, że nie ma wśród nich piewców komuny, lewicy, lewactwa, że to są po prostu przyzwoici patrioci. Zatroskani naprawdę sprawami polskimi. No chciałbym, żeby większość twórców, zwłaszcza tych wybitnych, troszkę pochyliła się nad polską historią, nad polską tradycją, nad patriotyzmem polskim, dlatego że mogliby wiele zmienić, wiele pomóc, mając talent. Niestety ten talent czasami służy złej sprawie. No dlatego taki inżynier jak ja musiał wziąć sprawę w swoje ręce i zacząć komponować, pisać, tworzyć. Lechu, jedno są za późno już na budowę okrętu, ale tam się coś rusza przecież u ciebie na Wybrzeżu. No na razie nam stocznie zaorano wszystkie, natomiast co z tego będzie, nie wiem, dlatego że ja już raczej z zawodu wypadłem i nie wrócę do niego. Ponad 30 lat przerwy to już swoje robi, technologia poszła bardzo do przodu, ale kibicuję. Kibicuję i z przyjemnością patrzę na statki. Tak. A teraz może zajrzymy do płyty Katyn 1940. Tam jest taki utwór, który wielokrotnie był tutaj na antenie, w mojej audycji to na pewno. Honor i gniew. Świetna aranżacja, wspaniałe słowa. Uwaga, Lech Makowiecki, Honor i gniew. Na twarzach kurz przebytych wielu dróg, spod zabłoconych kopyt pryska piach. Przed nami gdzieś Moskal czai się, za nami został ból i strach. Nikt nie wie dziś, co niesie nowy dzień, bo wywracane krzyże znaczą szlak. W kolorze krwi objawił diabeł się, czerwona gwiazda jego znak. Prowadzą Bóg, ojczyzna, honor i gniew. Dopóki szabla w dłoni, a w żyłach krew. Dopóki sam komendant wiedzie nas na bój. Nie zginiesz, Polsko, kraju mój. Jest taki kraj, kwitnący niby sad, co się zaczyna hem za linią wzdłuż. Tam czeka nas wymarzony dom, tam złotem szumią płany zbóż. Choć wielu nas, nie wszyscy dojdą tam, nie jeden spocznie w cieniu drzew. Brzozowy krzyż nagrodą będzie mu, a ukołysze ptaków śpiew. Prowadzą Bóg, ojczyzna, honor i gniew. Dopóki szabla w dłoni, a w żyłach krew. Dopóki sam komendant wiedzie nas na bój. Nie zginiesz, Polsko, kraju mój. Prowadzą Bóg, ojczyzna, honor i gniew. Dopóki szabla w dłoni, a w żyłach krew. Dopóki sam komendant jedzie nas na bój. Nie zginiesz, Polsko, kraju mój. Prowadzą Bóg, ojczyzna, honor i gniew. Dopóki szabla w dłoni, a w żyłach krew. Dopóki sam komendant wiedzie nas na bój. Nie zginiesz, Polsko, kraju mój. Trójka na poważnie, 29 minut po północy, drugi dzień stycznia. Lech Makowiecki i utwór, który przed chwilą był emitowany, Honor i gniew. On się składa jak gdyby z dwóch utworów. Ja tam słyszę jakąś legionową jest pieśń. Jest cytat pierwszej brygady oczywiście, natomiast to jest balada dedykowana, tak odrobina prywaty na antenie, dedykowana memu dziadkowi Teofilowi, który walczył w roku 20 z Moskalami, walczył w 39 roku z Niemcami. Na tej drugiej batalii, tej drugiej wojnie było mu dane przeżyć. No ale zostało po nim jedno zdjęcie, które zdobi moją płytę. Płytę pod tytułem Patriotyzm, właśnie w mundurze legionisty. No i mam nadzieję, że patrzy na nas z góry i cieszy się z tego, że wnuk śpiewa o nim i o wspaniałej polskiej konnicy. Tak, Teofil. Teofil. No mój wnuk ma też takie imię. Twoja rodzina z jakich stron pochodzi? Z ziemi dobrzyńskiej. Ja historię właściwie śmierci Teofila Makowieckiego i wysiedlenia jego rodziny opisałem w takim filmie, w scenariuszu filmu. Wygrałem konkurs na taką opowieść o II wojnie światowej, jak właśnie ziemia dobrzyńska i martyrologia tejże ziemi. Mhm. To ona została włączona do III Rzeszy, więc tam panowały zupełnie inne prawa. Tam były mordy od jesieni 1939 roku. Nauczyciele, księża, ziemianie. I w końcu trafiło na mojego dziadka, patriotycznego rolnika. I opisałem tą historię mojej rodziny w scenariuszu filmowym, który wygrał konkurs na film o wysiedleniach. Napisałem ten dwugodzinny hollywoodzki przekaz. Napisałem też 7 odcinków serialu, bo rozwinęliśmy to potem dalej. No a potem okazało się, że zmieniła się władza w telewizji. To był 2000 bodajże 9 czy 10 rok. I gotowe scenariusze opłacone, odebrane, powędrowały na półkę agencji filmowej i do tej pory tam leżą. Mam nadzieję, że może przy dobrej zmianie ktoś te scenariusze odkurzy i może jakiś film wreszcie powstanie o II wojnie światowej. Panie prezesie Jacku Kurski, do pana tutaj pijemy. I do sponsorów, bo taki film to jednak kosztowna sprawa. Tak, ale bardzo mi się miło zrobiło, jak usłyszałem o ziemi chełmińsko-dobrzyńskiej, bo mój dziadek urodził się w Świeciu. A ja w Rybinie. No, to są właśnie te tereny. I co prawda z tamtych stron pochodzą również, rodzina Wałęsy pochodzi. Spod Lipna. Tak, dziadek Wałęsy czytał Pomorzanina, tak jak mój dziadek i pewnie twój też. To było pismo na pewno bardzo popularne, adresowane do polskich patriotów. A co do tego utworu Honor i Gniew, świetnie zaaranżowanego, to ja bym chciał ci życzyć, byś go mógł jeszcze wykonać z udziałem orkiestry radiowej i chóru. No miejmy nadzieję. Chciałbym, żeby te wszystkie ballady miały godną oprawę, ponieważ o ojczyźnie, o polskich bohaterach należy śpiewać nie tylko pięknie, ale również pięknie aranżować, pięknie grać to wszystko. Mam nadzieję, że tego typu utwory będą kiedyś miały oprawę godną, taką festiwalową. Na to czekam cały czas, na tę dobrą zmianę. Tak, zupełnie inaczej wtedy one brzmią. Zaglądam do twojej książki Pro Publico Bono. To jest zbiór artykułów, felietonów. Tak, to są takie wierszowane felietony, które w naszym dzienniku swego czasu co tydzień drukowałem. I bardzo dobrze. Ponieważ ludzie wycinali sobie te wierszyki, więc wydałem to w formie książkowej. I jest taki tekst Oda do nowoczesnego rodzica. Zawierasz tu porady dla rodziców. Tato, mamo, masz tutaj skarb jak szczere złoto. Czemu go w łapy dajesz medialnym idiotom? Różnym błaznom i głupkom, celebryckim szujom, feministkom, transgejom, Pokemonom w rój. No, słownictwo dosyć mocno, ale jak trafić właśnie? Człowiek się robi radykalny wraz z wiekiem. Wydaje mi się, że to, co dzieje się ze szkołą, te genderowe napaści na edukację, te próby przebierania chłopców za dziewczynki i odwrotnie, nie trafiły na dobry moment. Teraz, kiedy Europa właściwie zagrożona i to bardzo, kiedy czarne chmury gromadzą się i nad wschodem i zachodem Europy, raczej trzeba być jakiś, trzeba być zdecydowany, zdeterminowany, trzeba brać całymi garściami przykłady z przeszłości. Właśnie od Teofila, mojego dziadka i od wielu, wielu innych dziadków. Polacy mają praktycznie w każdej rodzinie do opowiedzenia jakąś historię heroiczną. I warto by o tym pamiętać. Żołnierze wyklęci zostali już odkurzeni, że tak powiem, z tej mgły komunistycznej. Natomiast idą ciężkie czasy. Potrzeba nam nowych bohaterów, potrzeba nam nowych patriotów, abyśmy przetrwali. Tak, no dlatego, że odwrócono nam pojęcia. Zmieniła się semantyka, zmieniła się aksjologia i w tym wierszu twoim, jeszcze fragment z początku. taka prośba do rodziców. Chciałbyś grzeczne mieć dzieci, cudne pacholęta, co starszych uszanują nie tylko od święta, co słów nie mówią brzydkich, nie szkodzą nikomu, ze szkoły same szóstki przenoszą do domu, staruszkę przeprowadzą na pasach przez drogę, zimą ptaszki dokarmią, fair play grają w nogę, pochylą się nad rannym pieskiem albo kotkiem i łapkę mu opatrzą. Ach, jakie to słodkie. I to jest ten właśnie model, który no na pewno nie powinien być docelowym modelem. Nie, no ja w wychowaniu. Posługuję się czasami ironią, czasami kpiną, czasami jakieś takie ckliwe nuty uderzam, dlatego że mam świadomość tego, że przez piosenki, przez wiersze, przez filmy można bardzo, bardzo zmienić postrzeganie świata, zwłaszcza u młodych ludzi. Ten przykład cały czas daje, że jak Mel Gibson nakręcił film Braveheart, hollywoodzki, przepiękny, to Szkoci po wyjściu z kina natychmiast udali się do urn, żeby zagłosować za odejściem od Wielkiej Brytanii. Czyli jeden film potrafił przemeblować ich myślenie, uzmysłowić im to, kim są. I takich filmów nam brakuje. Takich pieśni nam brakuje. Twórcy zatracili umiejętność wzruszania słuchaczy. Zauważ, muzyka jest taneczna, muzyka jest rozrywkowa, muzyka jest relaksacyjna. A gdzie te czasy, kiedy ludzie śpiewali Czerwone Maki na Monte Cassino w postawie na baczność i ze łzami w oczach? Chodzi mi o to, że twórcy nie używają praktycznie dzisiaj możliwości wzruszania słuchacza czy widza. Albo pobudzania go w euforię, bo taki stan też jest konieczny, też jest niezbędny. Powinny powstawać pieśni, które szczypią za serce, albo które powodują to, że bierzemy bagnety i pędzimy do boju, bo takie czasy są. I tego typu utworów bardzo, bardzo nam brakuje. Nie wiem, może nie potrafią pisać, może to się nie opłaca. Niektórzy nawet twierdzą, że twórcy nie powinni bawić się w politykę, bawić się w historię, że powinni pisać ładne, okrągłe piosenki, pisać ładne, okrągłe wiersze. Ale przecież Mickiewicz, Sienkiewicz, Słowacki nie uciekali od polityki, nie uciekali od historii, nie uciekali od patriotyzmu. Wręcz zawdzięczamy im to, że mówimy jeszcze po polsku. Tak, przetrwaliśmy dzięki nim. W wierszu Polskość to nienormalność. No wiemy, skąd to określenie pochodzi. To no tytuł jest zapożyczony. Tak, to jest to słynne wystąpienie Donalda Tuska z 87 roku. Fragment jego wypowiedzi dla pisma, już nie pamiętam jakiego. W każdym razie tam jest zawarty to określenie i ten ból właśnie jego, że nic nam się nie udaje, że wszystko jest właściwie do niczego, że tam właśnie on znajduje w tej Polsce coś, co pozbawia nas woli, siły i przyszłości. I bardzo delikatnie mu odpowiadasz. Polska to nienormalność. Ktoś chce być wariatem. Łatwiej płynie się z prądem niż na przekór światu. Lepiej brać niż dawać, tańczyć niż pracować. Ważne dziś, kto tam jutrem będzie się przejmować. I ta właśnie polityka tej ciepłej wody w kranie, prawda? Mieliśmy to przez ostatnich 8 lat. Tej polityki firmowanej właśnie przez Donalda Tuska. I do czego nas to doprowadziło? Nie wiem, wydaje mi się, że gdyby nie ta polskość, to w sumie żaden kraj, który byłby na takim deptaku Europy, że raz ze wschodu na zachód, raz z zachodu na wschód przetaczały się wojska, czy z północy na południe i tak dalej, żaden naród tego by nie przetrwał. Ta polskość to dała nam tę siłę. Oczywiście niektórzy śmieją się z tej martyrologii, ale ja ostatnio zaczynam pisać utwory, które dodają otuchy, które po prostu pokazują polskie zwycięstwa, nie tylko polskie klęski. I myślę, że w tym kierunku też trzeba iść. Dlatego, że patriotyzm, zwłaszcza śpiewany, pokazywany w formie jakiejś sztuki, artyzmu, musi też nieść optymizm ze sobą. Tak. Powinien nawet. Tak, no podobne słowa odnajdujemy w innych twoich utworach z książki Pro Publico Bono, odezwa do połowy narodu. Wy, co dzierżycie w dłoniach losy kraju swego i wybrać lub obalić możecie każdego, czemuż nie chcecie sobie i ojczyźnie pomóc i miast mądrze głosować, zostajecie w domu. Tak, to właśnie było dla mnie bolesne, że zwykle 50% Polaków, którzy mogliby przechylić szale zwycięstwa na tę czy na drugą stronę, zostaje w domu, nie głosuje, nie interesuje ich to. To przerażające, jak na obywatelską postawę. No właśnie, nie ma jej, tej obywatelskiej postawy w takim postępowaniu i mam wrażenie, że tym, którym nie zależy na Polsce, to właśnie oni starają się tak prezentować politykę, tak działać w sferze publicznej, żeby zniechęcić ludzi do głosowania, do wyborów. Wbrew pozorom, wydaje mi się, że trudna sytuacja w Europie, te zagrożenia terroryzmem, wojną przecież na Ukrainie, to naprawdę to wszystko wrze i za chwilę może znowu eksplodować, powoduje to, że ludzie zaczynają jednak myśleć. Zaczynają myśleć, że należy jakoś się określić, należy jakoś zadbać o kraj, o swoją ojczyznę. Wiem, że to wielkie słowa, ale zauważ, Wojciechu, że teraz nawet za bardzo nie ma dokąd uciekać. No, gdzie chciałbyś, zawsze mówili młodzi ludzie, jeśli coś nie będzie mi się podobało, to wyjadę z tego kraju. Z tego kraju. Natomiast teraz, no gdzie wyjedziesz, chłopcze? Do Marsylii? Może do Brukseli? Może do Berlina? A no, może do... Tu w wiadomościach o 12, nie wiem, czy słyszałeś współczesne zapowiedzi na temat, kto może wyjechać do Francji, jakim samochodem, szyby przyciemnione, absolutnie nie, diesel, absolutnie nie. Tam naprawdę zmniejsza się sfera wolności. Wkrótce się okaże, że tę największą sferę wolności mamy właśnie w Polsce. No więc wydaje mi się, że samo to, że wakacje coraz częściej ludzie spędzają w Polsce, ba, przyjeżdżają do nas turyści z zachodu. Mieszkam w Trójmieście, więc obserwuję napływ turystów zwiększony. To jest dowód na to, że u nas można spokojnie sobie po 20 spacerować. No oczywiście też nie jest tak idylliczny, ale jednak nikt nie odpala bomby, nikt nie ściecze z karabinu maszynowego po jakimś tam nocnym klubie, nikt nie wjeżdża z ciężarówką odpukać w tłum spacerowiczów. To zaczynają doceniać również ludzie na zachodzie. I my, patrząc na to, co oni zrobili ze swoim życiem, byłem w Szwecji dawno, dawno temu. Podobał mi się ten kraj. Byłem jeszcze na studiach we Francji, na praktyce językowej. Podobał mi się ten kraj. Teraz podoba mi się znacznie mniej. Zresztą zawsze mi się Polska podobała, dlatego tu mieszkam. Tak, i okazuje się, że to, co się wielu postępowcom nie podobało, to takie cechy jak Polska unitarna, jednolita narodowościowo, kulturowo, w miarę kulturowo i religijnie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo swoim obywatelom. No generalnie obywatele powinni też sami sobie bezpieczeństwo zapewnić. Ja jestem orędownikiem dostępu do broni, bo przecież wszystkie powstania dokonywane były przy pomocy prywatnej broni, czy myśliwskiej, czy nawet kosy na sztorc się stawiało, ale to jednak broń była dostępna w domach. Ludzie nie bali się pistoletu, strzelby. Ludzie nie dawali się tak łatwo rozbroić. I ciągle wydaje mi się, że jeśli ktoś jest psychicznie zdrowy, jeśli nie ma nałogów, jeśli nie był karany, to jak najbardziej powinien mieć prawo do posiadania broni, dlatego że nie będzie zdany na łaskę i niełaskę, czy jakichś najeźdźców, czy nawet chuliganów, czy kogokolwiek, kto chciałby zrobić krzywdę jemu, czy jego rodzinie. No coraz więcej jest osób, którzy tak myślą jak jestem orędownikiem obrony terytorialnej, ale w znacznie większym wymiarze niż minister Macierewicz to proponuje. Owszem, 50 parę tysięcy ludzi przeszkolonych, zdeterminowanych, patriotycznych, to jest jakaś potęga, ale wyobraź sobie, Wojciechu, gdyby ludzi umiejących strzelać i walczyć wręcz, tak normalnie, judo, karate, boks, cokolwiek, gdyby tych ludzi było kilka, może kilkanaście milionów, w każdej chwili mogliby dostać broń do ręki i kto by się tutaj ośmielił wejść? Nikt. Nikt, bo nie napada się na ludzi zdeterminowanych, silnych, walecznych. Napada się na słabe uszy. I mamy teraz przykład zachowań francuskich, zachowań niemieckich, zachowań szwedzkich. Szkoda mi tych krajów, ale chcącemu nie dzieje się krzywda, podobno. Tak. No, wrócimy do współczesnych tematów, ale teraz zgodnie z planem chciałbym przypomnieć utwór Katyn 1940. To też jest historia, którą opisujesz wielokrotnie, do której wielokrotnie powracasz. Tak, jest to w internecie najbardziej coverowany utwór. Nie wiem, setka chyba wykonań jest różnych. Ten utwór jest śpiewany na akademiach, na festiwalach patriotycznych. Aż sam jestem zdziwiony, że prosta ballada o ostatnim liście żołnierza z Katynia tak zawojowała serca młodych internautów. Posłuchajmy. Skreślam dziś do ciebie kilka słów, chociaż wiem, nie dojdą pewnie znów. Piszę stąd do ciebie ten ostatni raz. Żegnaj już, kochanie, na mnie czas. Nocą wciąż te same miewam sny. Piękną panną młodą jesteś w nich. Synek pewnie urósł, za mnie przytul go. Teraz jeszcze trudniej odejść stąd. Teraz jeszcze trudniej odejść stąd. W takiej jak ta chwili chce się żyć. Wszystko jest nieważne, byle być. Lecz wyboru nie dał dobry Bóg. Stoję dziś u kresu moich dróg. Każą nam wysiadać, to już tu. Ten brzozowy lasek to mój grób. Jeszcze tylko westchnę jeden raz. Jeszcze myśl ostatnia. Kocham was. Piękna ballada, naprawdę piękna, z płyty Katyn 1940, utwór Katyn 1940 i Lech Makowiecki, którego mam przyjemność gościć dzisiaj w audycji nocnej Trójka na poważnie. Bardzo dobrze, że do swojej poezji potrafisz wtrącić parę słów naszych wieszczy czy wieszczów? Wieszczów. Ich właśnie. Nasz naród jak lawa. Wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa, lecz wewnętrznego ognia 100 lat nie wyziębi. Plfajmy na tę skorupę i stąpmy do głębi. Tak, od tego cytatu z Mickiewicza zaczyna się mój wiersz do narodu. Gdzie podejrzewam, że no mniej artystycznymi strofami, ale jednak próbuję kontynuować nieudolnie dzieło wieszcza. Tam jest taki fajny fragment, jeśli mógłbyś go odszukać. Dla mnie możesz być i tak dalej. To naprawdę jest kwestia tego, że w polskości zakochało się wiele różnych nacji. Ci ludzie, czy to byli Żydzi, czy Madziarzy, czy Białorusini, oni potrafili być wspaniałymi Polakami, bo ta polskość ich po prostu zaraziła. Taka była pierwsza Rzeczpospolita. Jeżeli ktoś mówi, że my nie rozumiemy, czym jest tolerancja, szczególnie religijna tolerancja, no to znaczy, że nie znają naszej historii, bo jednak byliśmy tutaj ewenementem w Europie. A ten fragment, o którym mówiłeś, brzmi tak. Dla mnie możesz być Żydem, Litwinem, Tatarem, Kaszubem, czy Ślązakiem, Łemkiem, czy Madziarem. Jeśli Polskę masz w sercu, klnę się tu przed światem, będziesz mi druhem szczerym, wspólnej sprawy bratem. To prawda. ładny, częstochowski rym, ale wszystko oddaje. Nie wstydzę się tego. No i tak było. I okazuje się, że Polska... Jest mnóstwo przykładów, no chociażby z ostatniej, II wojny światowej, mieliśmy dość liczną grupę Niemców, którzy się zasymilowali z polskością. Którzy w momencie próby, kiedy im Niemcy mówili, by się opowiedzieli, po której stronie są, potrafili odpowiedzieć, że po stronie polskiej, często płacili za to życiem. Opisałem takiego właśnie człowieka w tym moim scenariuszu filmowym z Ziemi Dobrzyńskiej. To był profesor Zomer, staruszek, który uczył po wojnie mnie jeszcze matematyki. On, gdy Niemcy wkroczyli do Rypina i wezwali wszystkich nauczycieli, a potem ich aresztowali i zamknęli w podziemiach gestapo, żeby ich po kolei likwidować, zgłosił się osobiście na posterunek gestapo i powiedział, że wzywaliście nauczycieli, jestem. No ale jak się nazywasz, Zomer? Jesteś Niemcem? Tak. No to czego tu szukasz? Ale mówi, jestem nauczycielem, chciałbym wraz z moimi przyjaciółmi, z którymi od 20 lat uczę w szkole, zgłosić się. Wiedział, co mu grozi. No oczywiście został pobity, ale ocalił życie. Wyrzucono go z wrzaskiem, z wyzwiskami. Jeden z jego synów, Wilhelm, zginął pod Monte Cassino, walcząc po polskiej stronie. Drugi z jego synów zginął w Powstaniu Warszawskim, walcząc po polskiej stronie. To byli bardzo spolonizowani Niemcy. I dlatego profesora Zomera wszyscy w Irpinie bardzo szanowaliśmy. Wielu mówiło, że takich Polaków nawet nie ma jak ten Niemiec. Tak, bo okazało się, że Polska jest bardzo atrakcyjna, bo w Polsce ceni się wolność i tolerancję. Tego właśnie nie było i na wschodzie, i na zachodzie. No samo to, że z całej Europy tu zbiegali się do Polski prześladowani Żydzi chociażby, no świadczyło o tym, że ten kraj był dla nich oazą. Tak. Schronieniem. Proszę Państwa, Trójka na Poważnie, Lech Makowiecki. Ja już uprzedziłem mojego gościa, że chciałbym w tym momencie zrobić taki wielki ukłon w stronę wielkiego Polaka, który odszedł od nas bardzo niedawno, 23 grudnia, tuż przed Wigilią. 20 grudnia, trzy dni wcześniej, otrzymał brązowy medal zasłużony kulturze Gloria Artis, przyznany przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego. Piosenkarz, kompozytor, multiinstrumentalista, aktor, felietonista, a nawet samorządowiec, dlatego że dostał mandat radnego w Warszawie w okręgu wyborczym na Mokotowie. Autor 34 płyt, w tym 6 złotych. I tu, Lechu, uwaga, z wykształcenia technik, mechanik. I tu pada nazwisko świętej pamięci Staśka Wielanka. Odszedł od nas w dniu, kiedy wszystkie media od rana do wieczora informowały swoich słuchaczy, telewidzów o przedwczesnej śmierci George'a Michaela. Dzień później również media koncentrowały się na tragicznej śmierci Carrie Fisher, aktorki, która gra w Gwiezdnych Wojnach. No, dzień później zmarła widocznie z tego potwornego stresu jej matka. W każdym razie słyszeliśmy o tym do rana, do wieczora i tak mnie to trochę zabolało, że o tym Stasiu Wielanku, którego znałem chyba 30 lat, mieszkał niedaleko na Stegnach w Warszawie ode mnie. Spotykaliśmy się bardzo często. Występował w czasie właśnie polskich tradycyjnych patriotycznych uroczystości z tą swoją kapelą, dzięki której mógł odtworzyć, przypomnieć nam setki utworów lwowskich, wspaniałych, oddać atmosferę tego pięknego miasta. Szkoda, że ja go nie zdążyłem zaprosić. Bardzo żałuję, że miałem to w planie, naprawdę. Ale... Spotykaliśmy się ze Staszkiem i z jego kapelą na szlaku artystycznym bodajże u Jana Pietrzaka, który bardzo często koncerty patriotyczne organizował i organizuje. Cóż zachwalicie, swego nie znacie. Tak. Czy ktoś będzie pamiętał o Staśku Wielanku? My pamiętamy. Jeżeli nie grało się tych płyt w polskim radiu, zresztą chyba się zgodzisz ze mną, przejeżdżamy samochodem przez Austrię, słyszymy ludową, miejscową muzykę w Niemczech, na południu, w Bawarii, słyszymy, jak grają miejscowe kapele, słyszymy miejscowe rytmy. Natomiast my jesteśmy tacy jacyś zafascynowani tą anglosaską kulturą i muzyką, prawda? Czy zafascynowani, czy po prostu zarzuceni, dlatego zarzuceni. Że wjeżdżając do Francji, ja wiem, w jakim kraju się znajduję, wjeżdżając do Polski, jeśli odkręcam radio w samochodzie, nagle się okazuje, że jestem w jakiejś kolonii brytyjsko-amerykańskiej, bo właściwie większość muzyki to jest właśnie w tym języku. Trudne pytanie w takim razie. No powiedz, dlaczego tak się dzieje? Powiedz, skąd to się dzieje? Bo, pretensje. Bo to widać ten po prostu brak zainteresowania, jeśli nie niechęć nawet do tego typu muzyki. Wydaje mi się, że to raczej się wzięło komercji, po prostu. Jeśli ktoś prowadzi agencję prywatną, to wiadomo, że tak zwani majorsi, czyli wytwórnie płytowe, w jakiś tam sposób mogą dziennikarzy skorumpować, przekupić, zachęcić, żeby puszczali tylko i wyłącznie tę muzykę, która ma być w Polsce sprzedawana, a wytwarzana jest na Zachodzie. Natomiast misyjne media, takie jak Trójka, jak Jedynka, wszystkie te telewizje i radia publiczne, mają w statucie zapisaną promocję polskich wartości, polskiej muzyki, polskich twórców, edukacji polskiej młodzieży, promowania polskiej rodziny. Ja znam statut mediów publicznych, ponieważ w Radzie Programowej Telewizji Gdańsk przez parę lat zasiadałem i wiem po prostu, ile dobrego media publiczne mogłyby zrobić, gdyby tylko realizowały obowiązki statutowe. Po to jest właśnie abonament. Powinien być ściągany, tak. I powinien być wykorzystywany godnie, słusznie. Tam jest zapisany procent twórczości polskiej, która ma być eksponowana na antenie, ale tutaj mówiąc o Staśku Wielanku, no to jest specyficzna muzyka. To jest muzyka na pograniczu muzyki balladowej, powiedzielibyśmy z angielska folkowej, prawda, ale ludowej w dużym stopniu. No, dla tej muzyki już w ogóle nie ma miejsca i dlatego... Nie przedłużając już, proszę Państwa, jeden z bardziej znanych utworów Stasia Wielanka i jego kapeli, Tango Andrusowskie. Chodź panna na kamienne schodki, dzisiaj jest wielki bal u ciotki, jest trochę czystej, trochę słodkiej. Zagryka prima sort. Wszyscy tam tańczą rwące tango. Tak jest, że choć i bierz pod krango. Antek zaś najstarszy rangą woła jak prawdziwy lord. Lub Maniusiu, tańczmy na dwa pa i nasze tango andrusowskie. Więc lub Maniusiu, nie bądź na mnie zła, słuchaj jak harmonia żywnie gra. Szapasówka piękna polka, lepsza od niej monopolka, lepszy tango niech ją kolka. Więc lub Maniusiu, tańczmy cicho sza, tango andrusowskie na dwa pa. Basówka piękna polka, lepsza od niej monopolka, lepszy tango niech ją kolka. Więc lub Maniusiu, tańczmy cicho sza, tango andrusowskie na dwa pa. Tam pod szemranie mandoliny tańczą chłopaki i dziewczyny, czy nawet Hiszpan z Argentyny lepiej nie potrafi też. A księżyc lewym okiem mruga, mruga latarnia jedna druga, a nocny stróż wariata struga, dryga w koło, chcesz to wiesz. Lub Maniusiu, tańczmy na dwa pa, nasze tango andrusowskie. bądź na mnie zła. Smuka jak harmonia żywnie gra. Szabasówka piękna polka, lepsza od niej monopolka. Lepszy tango niech ją polka. Więc lub, Maniusiu, tańczmy cicho sza. Tango anglosowskie na papa. Proszę Państwa, to był Stasiek Wielanek z kapelą Czerniakowską, założyciel tej kapeli, zbieracz folkloru miejskiego, felietonista, polski piosenkarz, kompozytor. Wspaniały, bardzo serdeczny, ciepły człowiek odszedł od nas 23 grudnia ubiegłego roku. Dziękujemy Ci, Stasiu, za te wszystkie Twoje płyty. Miejmy nadzieję, że młode pokolenie, następne pokolenie odnajdzie piękno tej muzyki i tych słów i zagoszczą te utwory ponownie na antenie radia publicznego. Ja chciałbym, żeby młodzi ludzie...